Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan yeni bir Ronda programında sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımızı her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz La Comparsita, bandoneonist, besteci ve müzik öğretmeni Domingo Federico ve gitarist ve besteci Roberto Grela'nın icrasıyla kulaklarımıza gelecek. Dinliyoruz. Domingo Federico ve Roberto Grela yorumuyla bir La Comparsita dinledik. Ve programımızın ilk tandası Orquesta Típica Los Provincianos ve Ciriaco Ortiz'den gelecek. Ciriaco Ortiz 1905-1970 yılları arasında yaşamış önemli bir bandoneonist, orkestra şefi ve besteci. Bandoneonu virtüözite derecesinde icra eden bir müzisyen ve bir dönem Orquesta Típica Victor'dan ayrılmış müzisyenlerden oluşan Orquesta Típica Los Provincianos ile birlikte çalıştı ve bu dönemde 300'den fazla kayıt gerçekleştirdi. Birazdan dinleyeceğimiz şarkıları solist Carlos Lafuente seslendirecek. Carlos Lafuente de 1908-1989 yılları arasında yaşamış Buenos Aires doğumlu bir besteci ve ses sanatçısı. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan Lafuente, 20'li yaşlarının başında profesyonel olarak şarkı söylemeye başlamış en önemli performanslarını da Orkestra Tipica Victor ile gerçekleştirmiş. Onun dışında Adolfo Carabelli ve Ciriaco Ortiz gibi isimlerle de çalışmış Carlos Lafuente. 1940'lı yılların sonuna doğru aktif müzik hayatını kendi isteğiyle bitirmiş ve 81 yaşındayken Buenos Aires'in merkezinde geçirmiş olduğu ağır bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş ve şimdi Orquesta Típica, Los Provincianos ve Ciriaco Ortiz çalacak, Carlos Lafuente seslendirecek. 1930'lu yılların başlarından 4 tango dinleyeceğiz. Önce 1931 tarihli Sabalaje gelecek, ardından Montevideo, Una Mirada ve Noviecita gelecek. 1933 yılında yapılmış kayıtlar bunlar ve dinliyoruz. Sabalaje, los taitas del coraje, los redes del facón. Y por las minas querendonas de ley, muy bien aventolados son. Y nadie chillará donde la barra esté. Si una mujer de prepo te lleva, en cualquier pista sos taura del masaje. Y todo el malevaje se achita si ronca. En la costa el nido, aquí va Montevideo, en un tango dormilón. La emoción de mi sentir te pretende traducir mi cariño hecho canción. De alegría, de cariños, ni de besos, de sonrisas, ni ambrosía. El mundo para mí no tuvo ni un placer, ni una sonrisa de mujer. Sombrío y triste era el camino, qué terrible señalaba mi fatídico destino. Hasta que un día tu mirada mensajera de emoción fue como una luz de bendición. Ronda. Traído por la luz de los cirios lo en gris, desbordaban melodías que decían armonías de dos almas hermanadas. Hasta el templo contagió la emoción ceremonial, más. Pasaron los instantes y sus ojos adelante no lo vieron llegar. Orkestra Tipica Los Provincianos, bandoneonist ve orkestra şefi ve aynı zamanda da besteci Ciriaco Ortiz ve şarkıcı Carlos Lafuente 4 tango seslendirdiler. Sabalaje, Montevideo, Una Mirada ve Noviecita. Sırada bir vals tandası var. Tanda daha önce de bahsettiğimiz gibi belli kurallar çerçevesinde bir araya getirilmiş olan şarkı gruplarına verilen isim. Günümüz Arjantin tango geleneğinde sıklıkla rastlanılabilecek bir kavram ve şimdi de tango valslerden oluşan bir tanda var sırada. Karma bir tanda olacak bu, yani farklı orkestralar seslendirecek her şarkıyı. Önce 1939 yılından Noche de Estrellas gelecek. Francisco Canaro orkestrasıyla Ernesto Fama solist olarak seslendirecek. Ardından bir Aníbal Troilo şarkısı gelecek. Sonar y Nada Más adını taşıyan bu şarkıyı da vokallerde Francisco Fiorentino ve Alberto Marino seslendirecek. 1943 yılından bir kayıt. Son valsimizde Carlos Di Sarli ve solist Roberto Rufino'dan gelecek Alma Mia. 1940 tarihli bir kayıt. Dinliyoruz. Amada mía, es azul, salgamos por el parque a pasear. Ponete el traje blanco de tul, a tono con el claro lunar. El barrio se ha dormido y los dos, mirando a las estrellas temblar. Caminaremos juntos, mi amor, para soñar. Ronda. Juntos hasta el parque iremos y nos sentaremos y allí nos diremos nuestro dulce cuento, nuestro juramento bajo el firmamento tibio de fulgor. Y al mirar correr los dos a una estrellita por el cielo azul, le pediremos que nos traiga suerte y que nos amemos siempre hasta la muerte. Bajo la pupila bella de un millón de estrellas que su luz destella, nos sinceraremos, nos abrazaremos y así soñaremos con el mismo amor. Y la noche parroquial, bajo esta hermosa corte celestial, nos besaremos religiosamente en la dulce paz. Thank you. despiertes y sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vives soñando, y en tu mente hay torrente de sol. Y en tus sueños encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, con mundo de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrebador. Soñar que tuyo es él y vives para ti. Soñar siempre, soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noches de quietud, con noches de quietud que misteriosa van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir siempre un día. Soñar y nada más. Noches de quietud que misteriosa van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir siempre un ideal. Soñar y maldiga, llego aquí porque te adoro, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas si es verdad que cuando sueñas me acarician tus amores, mariposa, tus colores me han robado el corazón. Ronda. Karma bir vals tandası dinledik. Üç şarkıdan oluşan bir tandaydı. Önce Noche de Estrellas geldi Francisco Canaro ve Ernesto Fama'dan. Ardından Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino ve Alberto Moreno, Sonar y Nada Más adlı şarkıyı seslendirdi ve son olarak da Carlos Di Sarli ve Roberto Rufino, Alma Mia adlı şarkıyı seslendirdiler. Ve şimdi de sırada Edgardo Donato'nun seslendireceği 4 tangodan oluşan bir tanda var. Edgardo Donato 1897 1962 yılları arasında yaşamış önemli bir kemancı, besteci ve orkestra şefi. ve besteci kimliğiyle özellikle Arjantin tango tarihinde çok önemli bir yere sahip, günümüzde hala popülerliğini koruyan birçok önemli şarkıya imza atmış bir müzisyen. Birazdan dinleyeceğimiz şarkıları solist Horacio Lagos seslendirecek ve ilginçtir ki Horacio Lagos'la ilgili herhangi bir bilgiye rastlamak mümkün değil. Ve şimdi Edgardo Donato ve Horacio Lagos'tan 1930'lu yılların sonlarından 40'lı yılların başlarından 4 tango geliyor. Önce El Adios, ardından Mis Pesares, daha sonra Un Libro ve son olarak da Que Haces, Que Haces adlı şarkıları dinliyoruz. Buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda nos veía y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. Thank you. por llorar la gloria de tu amor y canto por cantar tu olvido. Porque todo lo he perdido en un despertar. Triste realidad que nunca olvidaré, ni estando más allá de tu alma. Porque ya no tengo calma y he perdido hasta la fe. Quererte hasta morir es todo mi placer y quiero revivir las glorias de ayer. Palpita el corazón con ansia de cantar la dicha más sublime que sentí al soñar. Almería, casi derrotado, anclo mi esperanza en tu dulce amor. Me diste un aliento que ya no aguardaba, mi vida lisiada por tanto dolor. Todo mi tormento se fue por encanto y tu gran alivio fue mi salvación. Entonces de nuevo vi al sol de mi vida, rehaciendo el coraje de mi corazón. Un libro como hay tantos en la vida, Ronda, se leía en mi errante rodar, desahuciado por la suerte, dando tumbos sin cesar. Un libro de tragedia interminable, de incesante sin sabor, salpicado en sus páginas de oro por un lodo maldito y traidor. Y no querés saber de amigos del pasado. Será tal vez que tu patrón se descuidó, o puede ser que alguna herencia te tocó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que de la barra disparás y te crees el nene lindo de mamá. ¿Qué plato, che? cuando te gritan en el barrio, adiós Navarro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por cuatro mangos que han llovido, Dios sabe cómo te has engrupido. Pensás que sos un diputado y solo sos un gilacuadros empilichao. Por esos locos berretines también cambiaste de apellido. Ya no sos Perejilines, sos Nito Anzoré, Neunzoré. Edgardo Donato ve solist Horacio Lagos'tan 4 tango dinledik. El Adios, Mis Pesares, Un Libro ve Que Haces, Que Haces. Sırada şimdi de bir milonga tandası var. Arjantin tangosunun unutulmaz besteci ve müzisyenlerinden Osvaldo Pugliese'nin icra edeceği milongalar olacak bunlar. Osvaldo Pugliese 1905-1995 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefi. İlk müzik derslerini babasından almış ve müziğe başlaması da kemanla olmuş. Ancak sonradan piyanoyu seçerek kariyerine bu şekilde devam etmiş. Genç yaşlardan itibaren icracılığıyla dikkat çeken Osvaldo Pugliese, Roberto Firpo ve Pedro Mafia gibi büyük orkestralarla birlikte çalışmış. Ardından da dönemin bütün önemli orkestralarıyla çalışmış. 1939-1943 yılları arasında yine dönemin bütün önemli orkestraları ve müzisyenlerinin desteğini de alarak kendi müzikal anlayışını yaratmış. 1943 yılında orkestrasına Roberto Chanel'in vokalist olarak katılmasıyla Osvaldo Pugliese Orkestrası dönemin en iyi orkestralarından biri haline gelmiş. Daha sonra orkestraya vokalistler Alberto Moran, Jorge Vidal, Jorge Maciel ve Miguel Montero dahil olmuş ve birlikte birçok önemli kayda imza atmışlar. Pugliese'nin müziğinin en önemli özelliği ağır başlayan ritimlerin ardından gittikçe hızlanan bir ritim, daha sonra şarkının bir yerlerinde ani bir duruş ve bu durumun yarattığı bir isyankarlık olması en önemli özelliklerinden biri. Ve şimdi Pugliese'nin 3 milongasından oluşan tandamız geliyor. Silueta Porteña ve Tortazos isimli iki milongayı da Roberto Chanel seslendirecek. 1940'lı yılların ikinci yarısından kayıtlar bunlar. Ardından da Un Baile a Beneficio adlı 1950 tarihli kaydı da Jorge Vidal seslendirecek. Dinliyoruz. Caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda. Marca compases de cadencia melodiosa, una milonga con padrón y callejera. Y en tu vaivén es pareciera la bailarás, así te miren y te miren los que quieran. Porque tú llevas en tu cuerpo la gracia, porque tú llevas el ondular de mi bandera. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo. Pinchita argentina es todo tu orgullo, y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. los piropos que te dicen los muchachos, como florcitas que a tu paso te ofrecieran. La recoges y la enredas en tu pelo, junto a la vincha con que adorna tu cabeza. Dice tu cuerpo tu arrogancia y tu cadencia, y tu taquito provocando en la vereda. Soy el espíritu criollo hecho sin raza, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criosa de límpido cielo, bordado de nubes llevas en tu pelo. Hinchita argentina es todo tu orgullo, y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Ronda. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes llevas en tu pelo. Hinchita argentina es todo tu orgullo, y cuánto sol tiene esos ojos tuyos. Y rajaste para adentro, y rajaste para adentro. Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Poco te importó chingarata, echaste todo a rodar en tu afán de figurar. Enfermó mi alma con olvido, y ahora hasta tenés marido. Las cosas que hay que aguantar. Mijita, me causa gracia tu nuevo estado civil, tu nuevo estado civil, porque has engrupido a un gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta pancracia, hija del Tano Gerardo, un goruta flaco y largo que laburaba en la boca. No te acordás, gringa loco, cuando plantaste el asfalto. Señora, pero hay que ver tu berretente matrona, tu berretente matrona. Si te acordás de Ramona, aboná del alquiler. No te hagas la rata cruel, esparramando la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparecida. Y ahora tenés guaturé y usas tapón petit, usas tapón petit gris. Y tenés a un infeliz que la chamusa es francés, que hace tres veces que haces, señora Clayson la base. Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompa de un tartazo para no pegarte en la calle. Ronda. Con el lungo pantaleón Pepino y el loco Juan, el peludo Santillán Tinto y el chueco Ramón, salimos con la intención de ir a un bailongo fulero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolá. Entre voto y acusado por asuntos de choreo, resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo, que ya estaba medio mudo de la curda que tenía. Pero allí encontré una cría chupando que daba gusto. Estaba el guitarrero Augusto, un gatillo el cortado potranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho, y pensar que nació en la Martón el loco. En el ambiente de mina estaban las de Mendieta, con las flacas pañoletas, la paja brava y la china, Pichota, la golondrina, la mechera Encarnación, la gorda del corralón, Sarita de la cortada, la grena de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente. Entre el baile meta y ponga que la brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la mironga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el Juanete. Si Santillano se mete, el loco le da un piñón. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el Juanete al loco. También si el loco tiene un Juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida, piña trompada, tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa pelada para terminar la velada. Yo me choré un bandoneón, un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada. Osvaldo Pugliese'ye ait 3 milonga dinledik. Silueta Portenya ve Tortazos adlı şarkıları vokalde Roberto Chanel seslendirdi. Ardından da Un Baile a Beneficio adlı şarkıyı da Jorge Vidal seslendirdi. Ve son tandamızda sıra. Son tandamız Pedro Lawrence'e ait. Pedro Lawrence 1902-1972 yılları arasında yaşamış bir bandoneonist, besteci ve orkestra şefi. Çok önemli bir tango karakteri. Özellikle bandoneon icracılığıyla tanınıyor. Bandoneon'da iki elini kullanması, bandoneon'da iki elini birden kullanırken yarattığı enerjik üslup dinleyiciyi çok etkiliyor. Başlarda dönemin önemli orkestralarıyla birlikte çalıştıktan sonra kendi orkestrasını kuran Pedro Lawrence'den 4 tango dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz tangonun adı Llueve Otra Vez. 1944 yılında yapılmış bir kayıt ve vokalist Carlos Bermudez. Ardından gelecek olan 3 tangoyu da Alberto Podesta seslendirecek. Ve üçü de 1943 yılında yapılmış kayıtlar. Önce Racine, ardından Todo, son olarak da Garua gelecek. Ve Pedro Lawrence sizlerle. Ronda. Escucha, corazón, está lloviendo y la lluvia va tejiendo los recuerdos de su amor. ¡Qué pena, corazón! No es ella ni es su voz, tan solo la obsesión que me domina, el recuerdo que castiga desde su adiós. Llueve y un látigo de luz me azota, relámpago de fiebre loca, la lluvia sin cesar golpeando en el cristal renueva la emoción perdida. Entre la bruma creo ver su imagen, igual que entonces diciendo adiós. Llueve y el cielo se llenó de sombras, lo mismo que mi corazón. Que no se alcanza la canción de mi pasado, todo, todo, todo lo más mío, para ahogar con esperanza los rincones de tu hastío. Nadie, nadie puede, nadie nunca darse tanto, tanto y tanto cuando un lirio se le trunca. Nadie, nadie puede y sin embargo, en la cruz de tu letargo, te di mi amor. Y así el amor, copa de luz, llena de alcohol, llena de azul, vino otra vez con su canción. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni tandalarla yeni bir ronda programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.